gisoon nañu islam sayidina abi dhar al ghifari radiyallahu ta'ala anhu muy dugg ci l'islam sayidina abu dhar al ghifari da xamne mu ngi joge won fofele ca ghifar deggon ñu doon wax mbiru yonent bi alayhi salatu wassalam mu yoni won yobante won freram bobu di unais radiyallahu anhu ginaaw bi mu ñewé defal ko compte rendu lamu fa gis limu ko wax doyu ko mu demal bopam mom sayyidina abu dhar radiyallahu anhu bani mu duggé ci l'islam ak duma yoko fa wa makk duma ginaaw gi gisoon nañ ne yonnati bi alayhi salatu wassalam dané ko won delul sa dëkk bo déggé né nga jotalil ma fofu bo déggé né sama mbir feñna fété na kaw nga dal di may dikkel ci nako nonu ci la len waxé won bi nga xamné ci la démé mom déllu gis nañ né mom tuub na ta doon na wax né mom moy ñentéliku tuub mom nak lañ woro na gis bim déllo kon fek fréram bi tuub waye yaayam tuub une partie de rifar tamit tuub radiyallahu anhum benen partie bi doon xaar fi mbir yi mujjé ndax arab yi ñoy gagné wala yonnent bi alayhi salatu wassalam bim mbiru yonnent bi alayhi salatu wassalam nak feñi ñu and ak mom ñew madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam ñom ak tribu des as de aslam ñu tuup ci ba yonent bi alayhi salatu wassalam ne won ghifar ghafara allah laha wa aslam salamaha allah mun won ghifar muy tribu des ghifar ghafara allah laha yal nako yalla djegal wala yalla djegal nako moy tribu bob yeb ci ñaanu yonent bi alayhi salatu wassalam ci lañ leen djegal ñom ñepp wa ghifar mune wa aslam yal na leen yalla jammal nga xamne ñom dañu dugg ci diine ji sa xex kenn forcé wu leen duggal leen ci diine ji yalla jammal na leen wa aslam tay nak ñu waro na gis kan moy sayidina abu dhar radiyallahu anhu mom la mom sayidina abu dhar moy al abid az-zahid al qanit al wahid rabi al islam wa rafid al azlam qabla nuzul al shar' wal ahkam تعبد قبل الدعوة بالشهور والأعوام وأول من حيى الرسول صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام لم يكن تأخذه في الحق لائمة اللوام ولا لائمة لومة لائم ولا تفزعه سطوة الولاة والحكام أول من تكلم في علم البقاء وثبت على المشقة والعناء وحفظ العهود والوصايا وصبر على المحن والرزايا واعتزل مخالطة البرايا إلى أن حل بساحة المنايا كوكو موي أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه لي ني واخ ني موم لا إمام أبو نعيم رحمه الله واخ تي حليا الحليا من ومنهم بوكنا تي صحابة يوي العابد الزهيد di jaamu katu yalla bobu nga xamne deddu kat ku deddu adina al qanitul wahid mom mi nga xamne mo top borom bi dal di toroxlu ngir mom deggal ko ak njaamam rabi'u al islam moy ñentel ku dugg ci diine ji mom sayyidina abu dhar comme niñu ko gisse won nim ko waxe won d'après li mu gis warafidul azlam qabla nuzul ash-shar' wal ahkam moy ki bañon al azlam ki nga moy jaru pilo fasio wa jahiliya don def moy buñ doon waja tukki leg leg ñuy def duggal bo xamne ay ki yo xamne dañuy def wi wala non duggal ko fenn yeengal genn bu defé la ñu ne duñ dem bu le non moy sa yoon dina bax qabla nuzul ash-shar' wal ahkam lata ñuy wacce sharia bi di wacce ak atté yi muy lata l'islam di ñew gisoon nañ ne comme nim ko waxa won mom ci bopam mom sayyidina abu dhar mune jaamuna yalla lata luote l'islam bi bishuhuri wal a'wam ci ay wer japp ay at ndax waxna comme li nga xamne lol la wax abdullah ibn samit radiyallahu anhu nako laqad abadtu allah ibn akhi nako jaamuna sama borom yow sama doomu mbok ñetti at wala ñenti at ñetti at lata may dajje yonnati bi alayhi salatu wassalam mune wa awwalu man hayya ar-rasul bi tahiyyati al-islam ta moy ki nga xamne moy ki ñeuk nuyu yonnati bi alayhi salatu wassalam ci nuyu l'islam gis nañ ko bim ne damnay dana yonnati bi alayhi salatu wassalam assalamu alayka ya rasul allah sallallahu alayhi wasallam neena mu kontane dal dikoy tontu ba pare ne man may ki nga xamne may ki ko ndekkono nuyu ki ko ndekk nuyu ci nuyu l'islam mune nak mom doon ko won deug gi mu nekkon bu geus xasse nek ci deug lu way wax ngañu kuy ngañate lo yonam newu ci won waye tamit titelu ko won tartaru njiti wala ñi nga xamne ñoy gouverneur yi wala ñi jité ak sa nomba tank nu mu tollu nu mu mana mag mag lolou titelu ko won mune moy ki nga xamne moy ki ñeuk wax ci xam xamu ak dess ta moy ki nga xamne mom sayyidina abu dhar moy ki taxawon deuguer devant metti gi ak tartari waye wa hafiz al uhud wal wasaya moy ki nga xamne dafa sam won dal di wottu preserver pact ak digge yi nga xamne mom la ko yonenti bi alayhi salatu wasalam dal di won digel ngir mu doxé non mune wa sabara ala al mihan war razaya mu dal di muñ ci examen yi metti di dal doomu adama waye tamit ak lepp lo xamanteni ni moy luy garal doomu adama bi épreuve yi ak metti di yeb mu dal di muñ ci sen kanam wa tazala mukhalatatal baraya mu dal di beru jaxaso minde fi ndax daw fitna bani nga xamantene ni ila an halla bi sahatil manaya bani nga xamantene ni nonu lako de dikkele mom sayidina abu dhar radiyallahu anhu wa arda mom nak comme niñu ko gisse mom mu ngi duggu l'islam kon bokku na min as-sabiqin al-awwalin dafa bokku ci ñeuk duggu ci diine ji mom sayidina abu dhar radiyallahu anhu ginaaw gi kon gis nañ ne yaronte bi alayhi salatu wassalam dako waxon mu delu dekkum rifar ne ko won irji ila ahlika hatta yatiyaka khabari yaronte bi alayhi salatu wassalam ne ko won delul sa dekk ba sama khabar moy ba sama mbir fete kaw bu ko defee nga dikkel ma comme ni nga xamne non la waxon sayyidina amr ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mom nak ginaaw bi nga xamantene ni kon loolu amna motax mom fekkewul meme bi yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di gadaye xex yu ndeuk yi comme badar ak Uhud mom sayyidina Abu Dharr radiyallahu anhu fekkew waye fekkena xex yu bari yonnati bi alayhi salatu wassalam tabuk fekkenako moy bi yonnati bi alayhi salatu wassalam bi nga xamanteni dañu warona xex ak rassasina yi di satellite romain yi ak quoi rom moy l'empire rom byzance romain byzantin mom sayyidina abu dharr radiyallahu anhu nit ñi biñuy dem tabuk nga xamne xex bu metti la won bu amone wajal gi rek ak preparation bi ak yoon bi dem ba fofu lepp tartar la won motax suñu borom subhanahu wa ta'ala wowe ko sa'atul usra muy jamono ju tar joju nga xamne tang jeur liñu yor ci provision doyul war way doyul ñu wara def ay kilomètre joge madinatul munawwar ala sakinha afdalus salatu wassalam ba ci fuburu dim siri de sham l'empire romain byzantin bobu nga xamne fala rassasina yi newon ñom ñi nga xamne dañ doon tekku yonnati bi alayhi salatu wassalam ak diine yi kon sayyidina abu dharr radiyallahu anhu kom ni imam ibn ishaq solo ci sanad bo xamne sanad bu da'if la jele ci sayyidina abdullah ibn mas'ud ndax imam ibn ishaq dani hadathani burayda ibn sufyan عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله عن ابن مسعود مجلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو أرضاه بريدة ابن سفيان موم دا فا نيك كو خامتيني ني كو ضعيف لا موتاخ حديث بي نيك حديث بو خامني بو ضعيف لا مون بيس بو بيسو تبوك Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud dinañ ko gis mu gina yaatu buñ accé ci ghazwatu Tabuk insha Allah munen dañu dem biñu démé Tabuk nga xamné comme niñu wax sank ni mu metté am ño xamné nafiqi demuñu wala bok nafiqi ñu bari ci ñom demuñu amna sax ño xamne seenu ngeum lu deugar le won waye demuñu ndax metti bi mune mom sayyidina abdullah ibn mas'ud mune dañu biñu bi yonnati bi alayhi salatu wassalam demé tabuk mune nit ñi dañu don jekki ñuy setlu kan mo ñew ku ñewul neena nit ñi dañu di gis ay nit ño xamne ñewuñu buñu gisé né diw ñewul ñu né yonnati bi alayhi salatu wassalam diw de ñewul buñ ko waxé yonnati bi alayhi salatu wassalam né bayyi len ko budé mbax ngi ci mom xam len né dina len fekk ci fi ngeen nek wayé budé né mbax néwul ci mom ah japp len né borom bi subhanahu wa ta'ala dal dina len allégé le fait que ñewul ndax ku bax nekul ku amul ak mbax and ak mom wuur nenan non lañu doon def di xol ku ñewul ak ku ñew ba ku ñew ba ni ñu ne yonnati bi alayhi salatu wassalam takhallafa abu dharr de ñewul mom set nañ mbolo mi mom ñewul waye ndax dafa demul won ndax dafa mbir mi dafa metti won wala fi ba sham nak sincèrement mom a tangor wi mom non lol mom jarul sax ete bu metti non lol mom jarul ngay dem est ce lolo taxot dedet dafa amone gellem go xamne mom la yoron ngir waron ci demé ci xex bobu waye gellem gi mo amone problème moy dafa melni ku febar nangotu la dem bi nga xamantene mu xaar gellem gi ba sonu ngir xeyna mu djelat ay force fekk bo gennu sax dekk bi gennagul mais gele mom ngim amone nangou la dem mu xaar ko xaar geleem di kiwul waye mu djel ay bagage am yi nga xamne mom la warona yobbu provision am yim tegon ci geleem bi dal di len yenu dox ak tankam joge fan madinatul munawwara jëm fan siri Allahu akbar gis ngeen distance bobu num toll presque lu upp ay 400 km wala 4000 xawma num demeti nonu sax exactement 400 km wala yu mel nonu wala lu ko jappatuma distance mais ko xol rek di nga gis ne fi madina nek ak fi siri nek ni mu sore mu jël li nga xamne mom moy provision ak li nga xamne moy armement de guerre ndax ci xex la jëm dal di koy teggi ci gelem gi mu ko tegon waye tamit sagawul gelem gi ma mu ciorko waye dafa baye gelem gi teud mu jël li mu jël li mu soxla dal di dox ak tankam dem top yonnati bi alayhi salatu wassalam fek genn nañ ba dem bu yag neena biñu toge nonu ci lañu gis ben way nek ci yoon bi ñu gis ben silhouette bu sori di ñew ñu ne yonnati bi alayhi salatu wassalam kele de nit la kuy ñew yonnati bi alayhi salatu wassalam ne kun abazar nekkal abazar moy nekkal abuzar yow momu di ñew neena biko nit ñi setlo muy jégesi di jégesi di jégesi di jégesi ñu gis ne mom la ñu ne huwa wallahi abuzar ne yonnati bi alayhi salatu wassalam sahaba yi kontan li yonnati bi alayhi salatu wassalam nga xamne ca ajak dag la nek mune yow momu di ñew ku nekkal abazar mu nek abuzar radiyallahu anhu ñu kontan ne ko wallahi mom la biñu ko setlo wa bamuy jégué ci ñu ne ko mom la abuzar la radiyallahu anhu yonnati bi alayhi salatu wassalam ne rahimallahu abazar yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'ath wahdahu yalna yalla yeureum Abu Dharr yamshi wahdahu mungi ni di dox mom dongo wayamutu wahdahu mungi di dox mom dongo di ñew waye wayamutu wahdahu buy de mom kesse moy de du am du nek ci mboro mu bari de wayub'athu wahdahu buñ koy dekkil tamit bu ko borom bi di dekkil yawmal qiyam mom dongo lay dekkil lay dekkil mom sayyidna Abu Dharr sayyidna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu mune jamono yu bari dem moy ginnaw yonnati bi alayhi salatu wassalam apre tabu yonnati bi alayhi salatu wassalam genn adina bim genné adina ba sayyidna Abu Bakar nek khalifa ba sayyidna Umar dal dikoy wutu apre ba jamono sayyidina Uthman radiyallahu anhu mune sayyidina Abu Dharr nak nek fofu di Ar-Rabaza ndax liko fa yob won yonnati bi alayhi salatu wassalam mo ne ko won idha balagha al-bina'u sal'an fakhruj minha mo ne won sayyidina Abu Dharr bu tabakh yi xam nga ab deuk day yok moy da ngay gis deuk bo xamne début bi ay ñetti keur la woon après mu commencer yaatu Dakar amne bo deme Dakar 1945 ak Dakaru tay wutena région Dakar dafa gina yok même bir Dakar dafa gina yok amna fu bari ay all la woon legi fepp deuk nañ ko yaronte bi alayhi salatu wassalam ne ko bu tabakh yi batima yi agge sala ben beurep la won mu nek fofu ci medina fenn fu mu ne ko bu agge fofu bu accé ba fofu na nga genn madinatul munawwara ala sakinni afdalu salatu wassalam ndax xamone na mom yonent bi alayhi salatu wassalam temperament wu sayyidina Abu Dharr ndax bokku na mom ci nim melone japon na ne ginnaw azaka nit warula am alal jo xamne da koy denj mom dal bu genné azakam genné li nga xamantene ni moy ak dundum li dess lepp amul droit diko def ci compte wala diko denj dafa wara joxe lepp xam nga ko xamne tempéramentam non la mel pour mu nek ci société bo xamné yoyu da fay xew day metti motax yonnent bi alayhi salat wa salam dal di ko won denk denkane yu am solo yoy lolo tax bi nga xamantene demé na nonu mom mu dem ar-rabaza mom imam abu dhar ci jamono sayyidina uthman radiyallahu ta'ala anhu wa arda moné nak nékkon na avant muy dem fofu nékkon na sham nga xamné sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu bimu nekké khalifa mo ngi fa falon comme gouverneur sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu bi sayyidina uthman wuto sayyidina umar dal diko fay saxal bayiko sayyidina abu dhar bam fa demé manu fa wona tok ndax ay wuté yu amone ak wa sham sayyidina uthman radiyallahu anhu dal dikoy wolu madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam bimu ñewé mu ñaan ko ngir mu toog ak mom des madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam way sayyidna abu dhar ñaan ko ndigal ne ko man damay genn jox ma ndigal ma dem ila rabaza moy fofu nga xamne moy soriwul madina non ci all bi ci la deme nonu nek fofu bes bi nga xamanteni ci la joge won sham di ñew Madinatul Munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam biñ yegene Seyna Abu Dhar mu ngi ñew dafa fess del jakka ji diko xaar tellement niñu deg ce Abu Dhar niñu deg ci mom pourtant sahaba yu mag yeb presque ñu bare nga fa won ndax jamono Seyna Uthman ibn Affan la radiyallahu anhu nit ñu bari genn wa madina genn ngir di teru abu dhar ndax mom ki mu donon mom sayyidina abu dhar radiyallahu anhu bi nga xamantene nak ci la nek fofu ar-rabaza nek fa mom ak ben jamam ak soxnam sayyidina abdullah ibn mas'ud kon ba legi buñ delo ci hadithu ci netali sayyid imam ibn ishaq bi rahimahullah mune bi nga xamantene nak ci la ko de dikkel mom sayna abu dhar dafa daldi denk def testament denk soxnam ak jamam bobu nelen buma genné adina na ngeen ma sang yeen ñaar ta na ngeen ma solal defal ma kafan moy daldi koy solal liñuy solal ku genn adina moy wajal ko ba paré né len nak bu ngén défé lol ték len ma ci côté dem len ci yoon wi ci xallu wi ci yoon bi ngén djël sama néw ngén ték ko ci côté yoon bi bép convoi bu len ñëk rombu ngén né ngén arrêté ko né ko ki dé Abu Dhar la moy génn na adina bi nga xamanténé nak def nañ lolou wax nako kon soxnam ak jaamam bobu mom sayna abu dhar radiyallahu anhu mu genn adina ñomit ñu def lolu biñu ko defé non dal di koy sang wajal ko jël ko tek ko ci jaak tek ko ci côté yoon bi ci nako nonu ci la ben convoi rombu convoi bi danaka sen bari way ak nim leundeme won touté deson sax sen war way di gelemi ak fas yi ñu yoron dal di joggi neewu sayyidina abu dhar radiyallahu anhu ndax ci côté yoon bi lañ ko tegon ndeke ci convoi bi kan mo ci newon bi nga xamantene ci lañ gis convoi bi ñom muy soxnam soso ak jaamam bi ñu dal di arrêté convoi bi ndeke ci convoi bi ki ci nek moy abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu andak ben delegation bo xamne kufa lañ joge ndax fa la newon mom ibn abd radiyallahu ta'ala anhu neena biñ ko arrêté sayyidina abdullah ibn mas'ud ne li lan la bim xolé gis melni lu ku teud nonu mune li lan la laaj soxna soosu di soxna Abu Dharr radiyallahu anhu ak jaamam bi ñu ne ñom ñaar ñu ne ko li de neew Abu Dharr la sayyidina Abdullah ibn Mas'ud tambale joy ci saasi mune sadaqa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده سيدنا عبد الله بن مسعود كون موي كيغا خامني مو نيكون كليفاي كونفوا بي دي بوروم خام خامو كونفوا بي نيك صحابه بو ماغ بوبو بوكو من السابقين الاولين تي ني نيك دوجو سي ديني جي موم سيدنا عبد الله بن مسعود biñ ko ne neew Abu Dharr be mo nek ni mu gis ci all bi mu nek ken neku fi kudul ñaari nit soxna ak ben jam mu tambale joy ci saasi ne yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam waxati na deug comme limu waxon ne yarhamullahu Abu Dharr bur yalla yalla yal nga yeerum yal na nga yeerum Abu Dharr wala bur yalla yeerum na Abu Dharr yamshi wahdahu mu ngi dox ni di ñew bam koy wax tañ la won tabuk 9e ane bi ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam doon wax wax ji yamshi mu ngi ni di dox di ñew de tankam la doxé madinatul munawwara ala sakini afdalus salatu wassalam be siri ak provision ak armement de guerre munako hada kon yamshi wahda mu ngi ni di dox mom kesse way yamutu wahda boy de mom kesse de mo wog de ci all bi ni kenne wu fi lulul ñaari nit soxnam ak ben jaama way yub'athu wahdahu tadinañ ko dekil mom dongu lolo ko joylo mom sayyidina abdullah ibn mas'ud ci la wacce mom sayyidina abdullah ibn mas'ud dal di koy wadjal préparé ko dello ko dal di koy dello borom am mom sayna abu dharr radiyallahu anhu mom nak comme niñ la ko waxe won motax bi mi genn adina bayiwul ludul ben ñaari mbam yu jigen ak ben mbam bu goor ak ben numu tuddu jean beuy ak quelque ay beuy ak ay affaire quelque yo xamne yu ñuy war comme ay fas ak yoyu ndax japon te yi yeb yi mi war ni pour xex jihad ci yoonu yalla taxone mu defone ko gelem yi nga xam muy mbam yi mu yoron tamit pour lolu la won ak dox ay soxlaam di dem madinatul munawwara bu ko soxla wala di dem ak ñew mom nak sayna abou dar bokku na ci li nga xamanteni ni ci ay ngeeneelam li ko yonent bi alayhi salatu wassalam waxon ndax sey yonent bi alayhi salatu wassalam comme ni nga xamanteni ni nonu la imam at-tirmidhi ak imam ibn majah rahmatullah alayhima dal di solo ñu jëlé ci Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma Imam Ahmad tamit solo nako Imam al-Hafiz ibn Hajar mun sanad bi sanadin jayyidin ci sanad bo xamne bu bax la bu deugër la bu bax la mun mom Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As mun sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر يونت بي عليه الصلاه والسلام كون سيدنا عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما من دغنا يونت بي عليه الصلاه والسلام من ما أقلت الغبراء سوف سيدي ينول yenoul wala adallatil khadra asaman si tamit timul souf si yenuul supportewul ta asaman si timul asdaq lahjatin ko xamne mo gina deggu kaddu min abi dhar ke sayna abu dhar radiyallahu ta'ala anhu li da yonent bi alayhi salatu wassalam moko sere ci mom le fait que fekawul won badar waye sayna umar radiyallahu anhu ci khilafam dafa bolé won sayna abu dhar limu don jox wa badar lu tol non la ko don jox ta mom sayna abu dhar radiyallahu anhu mo sayna abdullah ibn mas'ud comme li imam abu daud wax ne danaka ci xam xam ñom ñoo niro won mom nak bimu genné adina nonu kon ci khilafa sayna uthman ibn affan ndax yonnentou bi alayhi salatu wassalam dafa xamone lu bari ci ta sahaba ay radiyallahu anhum ku ci nek xamna li nga xamne lolou nga man ak li nga manul motax sayna abu dhar radiyallahu anhu bamu laaje yonnentou bi alayhi salatu wassalam dal di ko def njit al imara munako abu dhar gisnaane yow ku faible nga pa faible ci bind ndax ci bind ku njolon la amone yaram waye du ci bind amone doole waye gis na ne comme waxna la ci début bi sank ni mu melone ak ni nga xamne non la gissewone ne lol mo don non la warona la ku nek wara doxale ci alalam ginnaw meme bo genné nekul azaka rek moy farata ci mbir mi mais bo ci paré lepp dang ko wara jox masakin yi ak ni ko soxla bo ginnaw bi nga jëlé yaw li nga xamantene ni mo lay doy motax bi mu laajé yonnati bi alayhi salatu wassalam ngir mu dal di koy fal jox ko lum jité monoko dedet mbir mi amana la njite ak lu man di don kolere la takat mom kolere gogou di jite day nek reccu ci kep ko xamantene ludul ki nga xamne da ko yor def ci ak gi nga xamne mom la jite war akku yalla ak ak ñi nga jité nga doxal ko ci loolu nga jité yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di koy bañona dox loolu moy ne ko jité mom dedet dané ko innaka da'ifun wa innaha khizyun wa nadama illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi 'alayhi fiha mune imara gi nga may laaj wala ma fal la dede duma ko def innaka yaw abu dhar da'if ku feebal nga ci domaine bob lolou nak du ab ngagn lolou moy médecin deug médecin wu du cœur non lay mel moy talibé wu nek da ngay xam li bax ci mom nga dal di koy liggey lo ci lolou ta yonnati bi alayhi salatu wasalam non la don doxale sayyidina khalid ibn al walid mu nek ci guerre bi ci nga xamne fofu la ginnona mané sayyidina mu'adh ibn jabal mu def ko missionnaire mu dem fele ci yaman di wote naka nonu sayyidina mus'ab ibn umayr mu dal di koy yoni madina ngir mu nek missionnaire doxal ko fa tasare fa l'islam sayna abu dhar munako dedet pour affaireu jite ndax mom kat day nek imara day imra wala imara day nek ak reccu ak toroxtange ak reccu ak gatché ngir kep ko xamne da ko yor ludul ko xamne dafa def ko djel ci akam keppul ay election détourner ay bulletin satché chiffre ngir fal lolu moy buñ waxé ci façon bi ñi falé même bu dé lolu mom taxul ñuy wax mais jitt la bobu yitt ci la moy bu dé yow ni nga falo lepp da nga tricher wala joxe ay pot de vin am ñoo jox dara ngir ñu fal la nga fogné ya ci nek dédé illa man akhadha yow bo défé nonu na nga xamné lool ngay jité dina nek khizyun wa nadamatun alayk day nek ak gatché ak u gretchu tanak ba ngay rutchu day fekk mu wess kon nak loolul kuko jël ci aqam wa adda alladhi alayhi fiha tanak mu joxe li nga xamné farata la ci mom moy limu laaj fonction bi mu jël mu def ko ni mu waré sa mu dindi ci ben aq mu fekk ci ben 15 du ko ci dindi legui nak mbir ma ngo ko mu neex nga dem nit ku nek xamal nga sa bop lo xamantene kenen xamuko mom nak sayyidina abu dharr kon non la genné adina fofu ci ardabada ci lan li gina deuguer ci waxu borom xam xam yi rahmatullah alayhim mu ngi genn adina ci ane 32 bi ginnaw gadda yonnati bi alayhi salatu wassalam amna ñu 31 wala 32 waye ci boudé 31 ci fin ane bi la ci le genn mom sayyidina abu dharr ci le genn adina رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه